Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na Serwis Trójki. MSZ i prokuratura badają wyciek. Chodzi o notatkę, o której napisał Onet. O praworządności będzie rozmawiał premier z szefem Komisji Europejskiej. Parlament Florydy uchwalił nowe, bardziej restrykcyjne prawo dotyczące dostępu do broni. W MSZ-cie postępowanie w sprawie poufnej notatki, która miała trafić do resortu z ambasady w Waszyngtonie. Onet, powołując się na dokument, podał, że Stany Zjednoczone wprowadziły nieformalne sankcje dla Polski, zawieszając kontakty z najważniejszymi osobami w państwie, prezydentem i premierem. Wyjaśnieniem przecieku zajmuje się zarówno MSZ, jak i prokuratura, tak mówił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Toczy się postępowanie, które ma na celu ustalić, czy doszło do wycieku dokumentacji służbowej, w szczególności dokumentacji niejawnej, i kto mógł być źródłem takiego przecieku. Jest postępowanie wewnętrzne, ale także jest sprawa w prokuraturze. Onet.pl podał, że jest w posiadaniu poufnej notatki, ale nie może jej opublikować, bo zawiera informacje, które ujawniłyby źródło. Portal wezwał MSZ do opublikowania dokumentu. Wiceminister twierdzi, że notatka dotycząca ustawy o IPN, o ile istnieje, nie powinna być odtajniana. Gdyby taka notatka została odtajniona, osoba, która ewentualnie dopuściła się przestępstwa, właściwie uniknęłaby kary. Ja nie chcę się wypowiadać na temat i nie mogę się wypowiadać na temat tego, czy taka notatka w takiej formie, jaką interpretują dziennikarze. No ale jakaś musi być jakaś notatka. Nie jestem tego pewien. My ustalamy, czy jest, co się z nią ewentualnie działo. Wczoraj rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała, że doniesienia mediów o zawieszeniu przez USA stosunków z Polską są fałszywe. Za godzinę w Brukseli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Głównym tematem mają być reformy wymiaru sprawiedliwości, które zakwestionowała komisja, uznając, że są zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Polska nie zgadza się z zarzutami. Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej wizyty w Brukseli niecałe 2 tygodnie temu zapowiadał rozmowy w komisji i prezentację Białej Księgi Wymiaru Sprawiedliwości, uzasadniającą konieczność reform. Rzetelną, podbudowaną prawniczo, bardzo dokładną analizę naszego podejścia. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że wizyta polskiego premiera to kolejny etap dialogu Warszawy z Brukselą i odsyłają do wcześniejszych komentarzy i wypowiedzi szefa komisji. A tak niedawno mówił Jean-Claude Juncker. Sądzę, że są duże szanse, by stanowisko Polski zbliżyło się do stanowiska komisji, a stanowisko komisji przesunęło się powoli w stronę polskiego. Na temat Polski wypowiadał się też wiceszef komisji Frans Timmermans w ubiegłym tygodniu w Europarlamencie. Dialog jest ważny, ale nie może trwać bez końca. Jest pożyteczny tylko wtedy, gdy przynosi konkretne wyniki. Frans Timmermans powiedział, że komisja czeka na dokumenty z Polski i dopiero po ich otrzymaniu i analizie zdecyduje o kolejnych krokach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strzały w szkole w Birmingham w amerykańskim stanie Alabama. Zginęła 17-latka i rówieśnik jest w stanie krytycznym. Policja twierdzi, że to była przypadkowa strzelanina. Broń wystrzeliła co najmniej 2 razy, powiedział szef funkcjonariuszy w Birmingham. W reakcji na niedawną masakrę w szkole na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób, Izba Reprezentantów tego stanu przyjęła projekt ustawy ograniczającej dostęp do broni. Ustawa trafiła teraz na biurko gubernatora Florydy Ricka Scotta. Ma on 2 tygodnie na jej podpisanie. Scott wyraził jednak zastrzeżenia do jednego z punktów. Chodzi o przeszkolenia, następnie wyposażenie niektórych nauczycieli oraz personelu szkolnego w broń. O przyjęcie ustawy do gubernatora zaapelowali rodzice uczniów, którzy zginęli w strzelaninie w Parkland. Według proponowanych przepisów na Florydzie zwiększony ma być dolny pułap wieku z 18 do 21 lat dla osób chcących kupić pistolety czy karabiny półautomatyczne. Poza tym cały proces sprawdzania ewentualnego nabywcy ma trwać 3 dni. Zaproponowano również wprowadzenie zakazu sprzedaży osprzętowania, które pozwala przerobić karabin półautomatyczny na automatyczny. W tym przypadku organy ścigania mają mieć więcej uprawnień, aby kontrolować osoby niestabilne emocjonalnie, którym będzie można rekwirować broń. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Antybiotyki są powszechnie używane w hodowlach zwierząt, alarmuje NIK. Stosowało je aż 70% hodowców zwierząt z województwa lubuskiego objętych monitoringiem wody i pasz. W hodowlach indyków i kurcząt rzeźnych odsetek ten był jeszcze wyższy i przekraczał 80%. Szef NIK-u podkreśla, że w każdym przypadku użycie antybiotyków uzasadniono względami leczniczymi. Krzysztof Kwiatkowski zaznacza jednak, że luki w nadzorze nad rynkiem są tak poważne, że ten obraz może nie odpowiadać rzeczywistości. Nie było zbiorczych danych dotyczących na przykład podawania antybiotyków poszczególnym gatunkom zwierząt, danych dotyczących rodzajów stosowanych antybiotyków, dawek, ani czasu ich stosowania. W wielu wypadkach inspekcje muszą opierać się na oświadczeniach hodowców. Dodaje, że trudno ocenić skalę stosowania antybiotyków w Polsce. Zapewnieniom hodowców o niestosowaniu antybiotyków przeczą oficjalne dane na temat sprzedaży leków weterynaryjnych. Tylko w ciągu 5 lat ich sprzedaż wzrosła o 23%. Takie substancje w żywności mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. To był serwis Trójki. Janek Kałucki, informacje sportowe. Angielskie drużyny wczoraj w Lidze Mistrzów zgodnie przegrywały 1-2. Ekipa Manchesteru City była gorsza od FC Basel, a Tottenham uległ Juventusowi. Jednak nastroje w obu zespołach są zgoła odmienne, ponieważ City awansowało do najlepszej ósemki, a Tottenham musi się rozstać z marzeniami o końcowym triumfie. Wszystko dzięki heroicznej postawie Juventusu, ale o szczegółach powie już nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Lwy Wembley tytułuje dziś na pierwszej stronie La Gazzetta dello Sport, a dalej fantastyczne Juve, Tottenham na deskach. Jak zauważył zaraz po meczu przeszczęśliwy Andrea Barzali: my jesteśmy zdolni do wszystkiego, do grania fatalnie przez 50 minut i potem do odwrócenia losów meczu dzięki bardzo dobrej grze, ale wygraliśmy, bo walczyliśmy do końca. Mieliśmy też trochę szczęścia, ale myślę, że tym, którzy walczą, poświęcają się i umieją cierpieć, szczęście sprzyja. Mario Sconcerti w Corriere della Sera tłumaczy: w piłce nie wystarczy świetna technika, trzeba walczyć. Juventus walczył i wygrał. Nie gra widowiskowo, do tego musimy się przyzwyczaić, ale gra skutecznie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Ekstraklasie siatkarzy m.in. zwycięstwo GKS-u Katowice nad Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-1, porażka Czarnych Radom z Jastrzębskim Węglem 1-3, tiebreak i wygrana Trefla Gdańsk w meczu z AZS-em Olsztyn 3-2 i zwycięstwo Asseco Resowi Rzeszów nad Kuprum Lubin 3-0. Atakujący Resowi Jakub Jarosz. Cieszę się, że pokazaliśmy charakter, zagraliśmy dobre spotkanie i pokonaliśmy trudnego przeciwnika. Resowia zajmuje 5. miejsce w tabeli, prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed PGS Krom Bełchatów i Oniko Warszawa. Teraz tenis, bo nie będzie meczu Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową. Rosjanka przegrała w Indian Wells z Naomi Osaką 4-6-4-6. Mecz Polki z Japonką w piątek, natomiast dziś poznamy ostatniego półfinalistę Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Pod Halę Nowy Targ zagra z GKS-em Jastrzębie. W całej Polsce sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu, poprószy także w Sudetach. Od 3 stopni na Podlasiu i Pomorzu Gdańskim do 7 w centrum i 10 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując gamingowy laptop Lenovo Legion z procesorem Intel Core i5 oraz 6-gigową grafiką za 4749 zł, zaoszczędzisz 500 zł. A kupując iPhone 10 64 GB z funkcją Face ID za 4679 zł, zaoszczędzisz 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu? Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9. Do południa. Mówimy Państwu serdeczne, prawie słoneczne. Dzień dobry z budynku przy Myśliwieckiej 357. Michał spojrzał, już mówi pierwsze wejście i fatalne. Co, nie ma słońca twoim zdaniem? No co jest? No ja nie wiem, co to jest. A miałam powiedzieć, że jest brzydki dzień? Nie mogłabym, prawda? Jest pięknie, powiedział Michał, i tego się trzymamy. Edyta Kocęba, dzień dobry. Michał Jakubik, Anna Gacek. Zapraszamy. No to będzie bardzo nieoczywiste wejście, ale tak, zapraszamy do południa. Curtis Harding, Need Your Love, na początek czwartkowego wydania do południa. Nawet jeszcze nie podałam adresów korespondencyjnych, a już płyną pierwsze jakże miłe słowa, za wszystkie bardzo dziękuję. No tak, przyznam, że nie wyszła mi najlepiej ta zapowiedź, bo nie ma tego słońca przy Myśliwieckiej, zatem jeśli ktoś ma ochotę mnie poratować i gdzieś jest teraz słońce, proszę koniecznie dać w tej sprawie znać. anna.gacek@polskieradio.pl 71335, numer do komunikacji SMS-owej. Jestem także na Facebooku. Teraz, kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców.

chocolates ain't no regrets. No most of no debts. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Oczywiście Amy Winehouse. Pani Weronika pisze, że słoneczny, piękny poranek w Katowicach. Świeci w monitor w pracy, ale komu to przeszkadza? Sądząc po korespondencji, nikomu dzisiaj słońce nie przeszkadza. Tyle słońca w całym mieście to jeden z najczęstszych tytułów maili od państwa. To chyba skończy się dzisiaj taką właśnie piosenką w dopołudnia. Dziękuję za wszystkie listy i zachęcam oczywiście do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. A przed nami słońca będzie tylko więcej, no bo w końcu wiosna przed nami. No i właśnie, do końca kwietnia jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego. Przy wypełnianiu formularza PIT każdy z nas może przekazać 1% płaconego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Wśród tysięcy uprawnionych podmiotów znajdują się takie, które wspierają niewielki, wybrany przez siebie obszar kultury. Fundacja Pro Musica Viva, z której prezesem Romanem Rewakowiczem rozmawiała Gabriela Darmetko, zajmuje się promocją muzyki. Fundacja zajmuje się muzyką klasyczną, groźnie czasem to brzmi poważną, a ja lubię mówić, że muzyką piękną, harmonijną i ciekawą. Nasza fundacja jest jeszcze bardziej niszowa, bo my się specjalizujemy w pewnej muzyce i w pewnych relacjach polsko-ukraińskich i stawiamy sobie za zadanie prezentację muzyki polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce, także jesteśmy niszowi do kwadratu. Udało nam się zrealizować 4 dni muzyki ukraińskiej w Warszawie. To takie festiwale, w których przedstawialiśmy szeroką panoramę muzyki ukraińskiej. Od tej starej, churalnej, cerkiewnej, poprzez romantyzm, na przykład muzykę Mykoły Łysenki, który jest takim, powiedzmy, ukraińskim odpowiednikiem naszego Moniuszki, do muzyki współczesnej, która jest bardzo ciekawa i bardzo, bardzo rozbudowana. Z kolei w Ukrainie udało nam się zrobić takie ważne przedsięwzięcie, jak kilkanaście koncertów z muzyką Witolda Lutosławskiego, z udziałem wszystkich wiodących orkiestr w tym kraju w 13 roku, czyli w stulecie urodzin Witolda Lutosławskiego. Fundacja zbiera 1% praktycznie od samego początku. Czy dostrzega Pan jakieś zmiany? Czy tych pieniędzy jest na przykład więcej albo mniej, albo coś zostało ułatwione? Otrzymaliśmy stosunkowo wcześnie status organizacji pożytku publicznego i powiem tak, że na początku było dosyć sporo. Udało nam się zebrać ponad 10 tysięcy złotych, co jest dla małej fundacji dużo. Potem było coraz słabiej, bo było coraz więcej podmiotów, które mogły zbierać ten procent. Ostatnio jest trochę lepiej. W zeszłym roku udało nam się prawie 6 tysięcy zebrać, co jest jakimś zastrzykiem, niedużym, bo aby koncert zorganizować, to trzeba parę dziesiątków tysięcy złotych. Tym niemniej jest to pomoc. Takie małe organizacje jak nasza mają stosunkowo nieduże możliwości zmiany nastawienia społeczeństwa do muzyki. To jest rzecz edukacji. Tutaj należy bardzo mocno podkreślić, że szkoły ogólne powinny położyć nacisk na to, aby te informacje o kulturze wyższej, ogólnie mówiąc, przekazywać młodym ludziom, którzy w wieku dorosłym zechcą przychodzić na koncerty. Taki bardzo znany krytyk muzyczny Jerzy Waldorf kiedyś powiedział: muzyka łagodzi obyczaje. Więc mam głębokie przekonanie, że ludzie, którzy mają do czynienia nie tylko z muzyką klasyczną, ale w ogóle z kulturą wyższą, którzy mają pogłębioną refleksję o tym, co się dzieje wokół, są bardziej ludźmi i chyba lepiej reagują na to, co się dzieje wokół, są bardziej odpowiedzialni, bardziej wrażliwi i to jest przyszłość nasza.

prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Prezydent Donald Trump zamierza dzisiaj podpisać rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ceł na stal i aluminium. Dokument ma wejść w życie w ciągu 15, może 30 dni. Zastanawiam się, czy to początek wojny handlowej? No, pierwszy raz w czasie tej prezydentury to, co było obietnicą przedwyborczą, staje się jakby realizować już za kadencji urzędującego prezydenta. Wszyscy się niepokoili, że do tego może dojść, chociaż ten długi okres gdzieś to leżało w szufladzie. No, pierwsza reakcja administracji prezydenta jest taka, że doradca ekonomiczny ustąpił ze stanowiska, bo się z taką decyzją nie mógł pogodzić. Tego się domyślamy, tak. To jest decyzja oczywiście autonomiczna amerykańska, natomiast świat nie pozostaje obojętny, bo w globalnej gospodarce to nie ma tak, że ktoś podejmuje decyzję i zostaje ona bez echa. Bruksela już odpowiedziała, no i jeszcze mamy Światową Organizację Handlu, na forum której sprawa na pewno będzie debatowana. Pekin też zabrał głos, na razie Chińczycy powiedzieli, stoimy z boku, przyglądamy się, będziemy bronić naszych interesów, kiedy przyjdzie taka potrzeba. No tak, tylko biorąc pod uwagę skalę obrotów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no to będzie poważny spór, więc... A taki spór zapowiadał Donald Trump w kampanii, tak, prawda? Mówił o tym, że właśnie Chińczyków uderzy. Ale wszystko wyciszone jakoś, właśnie dzięki ustępującemu teraz doradcy ekonomicznemu, żeby nie eskalować tych napięć. Więc ruch w złym kierunku powstał. Jakie będą skutki? Dzisiaj pewnie jeszcze nie ocenimy, ale w każdym razie jest to ruch niebezpieczny. Grupa Lotos i PKN Orlen przekonują, że planowana opłata emisyjna nie wpłynie na ceny końcowe paliw dla kierowców. Ministerstwo Energii, przypomnijmy, planuje opłatę w wysokości po przeliczeniu 8 groszy za litr benzyny i diesla. Pan wierzy w zapewnienia koncernów? Nie będzie jeszcze drożej, w historii nie zdarzyło się nic takiego, żeby koncerny rezygnowały z należnych im płatności. Ale prezes takiego Lotosu ruchu nie było mówi jeszcze na przykład, a to tak niewielka podwyżka, że jesteśmy gotowi wziąć to w całości na siebie. No bo że będzie, bo tutaj zniwelujemy to, a znajdziemy inny powód, żeby podwyżkę uruchomić, bo to zawsze może być kurs walutowy, a to może być zamieszanie na rynkach światowych. Tych czynników, które wpływają na cenę, jest bardzo dużo, więc... Pamiętamy już takie czasy w Polsce także, kiedy paliwa zaczęły gwałtownie drożeć i rząd się tym zajmował, co tu zrobić, żeby powstrzymać eskalację cen. No i co? I powstrzymał, ale to nie same koncerny zrobiły. Za gospodarkę Bruksela chwali, za politykę gani, czytam na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała raporty oceniające stan gospodarek krajów członkowskich Unii. W kontekście Polski Bruksela docenia m.in. to, na czym naszemu rządowi szczególnie zależy, czytam dalej w dzienniku, wyraźny wzrost dochodów budżetowych. W ubiegłym roku był on skutkiem nie tylko dobrej koniunktury, ale też uszczelniania systemu podatkowego. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie, teraz Bruksela to doceniła. I to wszystko jest prawda, bo to są widoczne i przeliczalne efekty działań, no ale jednocześnie gospodarka jest pewnym systemem naczyń połączonych i struktura jej funkcjonowania jest znacznie bardziej skomplikowana niż tylko podatki i wzrost gospodarczy. I Bruksela zwraca uwagę na to otoczenie. Przede wszystkim na kwestie polityki społecznej, czyli systemu ubezpieczeń, systemu emerytalnego, że cała Europa zmierza ku stabilizacji tego systemu poprzez podwyższanie wieku emerytalnego, a myśmy wykonali ruch wstecz dokładnie. Nie umiemy poradzić sobie z systemem ubezpieczeń, bo są ciągle krusy i przez wszystkie inne kasty uprzywilejowane, które ten system rozszczelniają. Nie ma jednego powszechnego systemu. No i trzeci aspekt, no to jest uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki. Ona wymaga stabilnego, przewidywalnego prawa, długoterminowego, czytelnego. No i tego, że sądy w sposób niezależny będą funkcjonowały i strzegły tych reguł. W każdym innym przypadku zawsze można się zastanowić, czy akurat tutaj lokujemy nasze pieniądze, skoro za miedzą może być jakiś teren bardziej atrakcyjny. Gospodarka wychodzi z cienia optymistycznie na pierwszej stronie. To Rzeczpospolita. Szara strefa kurczy się, czy skurczy się w tym roku najmocniej od lat, bo to prognoza, tak informuje dziennik. Wciąż jednak ta szara strefa jest ogromna, a jej źródeł przybywa. To wszystko to szacunki Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Szara strefa ma zgodnie z raportem tego instytutu sięgnąć w 2018 roku 18% PKB i byłoby to o 0,7 punktu procentowego mniej niż w 2017. Byłby to największy spadek od lat. No i to proporcjonalnie. Jest efekt tych działań, o których mówiliśmy przed chwilą, że system uszczelniania, mechanizmy uszczelniania systemu podatkowego no, przyniosły efekty. I trochę tej szarej strefy skubnęły. Ale ja myślę, że tu problem polega na strukturze naszej gospodarki w ogóle, która z natury rzeczy jest jakby skłonna do operowania w szarej strefie. Gro tego, co się dzieje na polskim rynku, to są mikro, bardzo mikro przedsiębiorstwa. I dla nich koniunktura gospodarcza jest zachętą do ujawniania swoich dochodów. Ale ta koniunktura gospodarcza jest ulotna, a w każdym innym momencie no nie wytrzymują po prostu realnej, prawnej obecności na rynku. Tak jest w sferze usług, tak jest w sferze usług rolniczych, tak jest w sferze małego handlu. W wielu miejscach po prostu uszczelnić się tego nie da, a skala tego zjawiska jest olbrzymia. W związku z tym daje to te kwoty rzędu 400 miliardów złotych. Bo to już nie są te gigantyczne, na wielką skalę przekręty. To już zostało stłumione. No i musimy wziąć pod uwagę, że no jednak, żeby zachęcić do wychodzenia z tej szarej strefy, no to musimy stworzyć jakieś mechanizmy, które pozwolą podejmować takie decyzje. Jednym z nich najbardziej, o którym wielokrotnie zresztą już mówiliśmy, to jest obrót bezgotówkowy. Bo wtedy wszystko jest, tak, to się rozwija i to będzie stabilizowało system, bo tam po prostu każdy ruch kartą zostawia ślad. Taką oto, panie Adamie, interesującą depeszę znalazłem w serwisie Polskiej Agencji Prasowej dzisiaj, 8 marca. Wśród 17 tysięcy maszynistów kobiety prowadzące pociągi w Polsce to rzadkość, informuje Urząd Transportu Kolejowego. Z danych urzędu wynika, że w Polsce pociągi prowadzi dokładnie 17 kobiet. No tak, to jest stary kolejarski ród, który kobiet nie dopuszczał do tego zawodu. Tradycja maszynisty w polskim kolejnictwie sięga początku tego zjawiska, jakim jest kolej i panowie bronili swoich pozycji jak niepodległości. Taka była tradycja. I średnia wieku na kolei zatrudnionych jest ciągle bardzo wysoka, bo ten zawód wymaga kwalifikacji zdobywanych w praktyce, więc wieloletniej pracy i kobiety dopiero przecierają szlaki. Ale na 17 sztuk to już wcale nie jest tak źle, to już jest jaskółka dobra. Ale na szczęście, no właśnie, panie Adamie, panie słusznie rozpychają się na każdym możliwym rynku i bardzo dobrze z okazji święta pani wszystkiego życzymy dobrego. Życzymy jeszcze więcej, ale zauważmy przy okazji, że jeszcze w jednym zawodzie kobiety już zaistniały. Pilotki z samolotów wojskowych, odrzutowców na Su-29 latają dwie panie jako szefowe pokładu. To już jest sukces wielki. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz.

Prince Cream, czyli coś z bardzo nieprzyzwoitej ścieżki dźwiękowej mojego dzieciństwa, bo to był 1991 rok, płyta Diamonds and Pearls. No właśnie, a teraz też porozmawiamy o sztuce, która jest taka nie do końca lekka, miła, gładka i przyjemna, prawda? Obok mnie Agnieszka Stępień, dzień dobry. Dzień dobry, bo podobno taka właśnie jest prawdziwa istota porcelany, czyli materiał niegładki, chropowaty, kolczasty, z pazurami. Tak przynajmniej o porcelanie myśli Monika Patuszyńska, o której dziś będziemy rozmawiać, a będzie to opowieść wielowątkowa o pograniczu sztuki i projektowania, o świecie upadających fabryk porcelany. Pracownia projektowa. Z porcelaną kojarzą się nam nobliwe, perfekcyjnie wykonane, eleganckie serwisy kawowe czy obiadowe. Ale Monika Patuszyńska, bo to ona jest dziś główną bohaterką opowieści, materiał ten wykorzystuje do tworzenia zupełnie innych przedmiotów. Zapytałam ją więc, czy czuje się bardziej artystką czy projektantką. Nie odczuwam w ogóle potrzeby, żeby w jakikolwiek sposób znaleźć się po jednej albo po drugiej stronie. Bywam jednym i drugim. Ja rzeczywiście czasami się też staram na własne potrzeby to zdefiniować i pomyśliłam, że najbardziej projektanta interesuje odbiorca. On rzeczywiście dla mnie nie jest taki ważny. Bardziej dla mnie ważne są te relacje, które gdzieś zachodzą pomiędzy mną, a materiałem, z którym pracuję, albo tymi tematami, które podejmuję. A jakie to są relacje? Osobiste. Wydaje mi się, że materiał należy traktować jako partnera, że jesteśmy tak samo ważni w tych projektach, które powstają. I ja, i proces, i ja, i materiał. Prace Moniki Patuszyńskiej znajdują się w kolekcjach muzeów na całym świecie. W Chinach, Korei Południowej, Japonii, Danii, Szwajcarii, Francji czy Niemczech. Ale także w prywatnych zbiorach i przestrzeniach komercyjnych. Współpracuje z Peterem Marino, nowojorskim architektem gwiazd i projektantem salonów m.in. Armaniego, Chanel, Diora czy Louis Vuittona. Dla paryskiego Maison Guerlain zaprojektowała i wykonała serię 18 obiektów. W tworzeniu najbardziej interesuje ją materiał, testuje jego możliwości i granice. Kilka lat temu postanowiła sprawdzić, co pozostaje po upadających fabrykach porcelany. To był projekt, w którym ja wchodziłam do opuszczonych fabryk porcelany, takich, które zostały zamknięte, zbankrutowały i odlewałam z form, które tam znalazłam na miejscu, z form wydrążonych przez wodę kapiącą z sufitów, z form zasypanych kurzem, które przez lata nanosił tam wiatr. Ja nie nazywam tego do końca projektem artystycznym, bo ja się trochę czułam jak dokumentalistka. A zaczęło się od nieistniejącej już polskiej fabryki porcelany Książ. Potem doszły do tego fabryki z Belgii i Wielkiej Brytanii. Monika Patuszyńska przyznaje, że zdziwiło ją, jak wiele wspólnego mają ze sobą te fabryki. Mimo że zbudowano je w różnym czasie, różnym miejscu i miały różny profil produkcji. I od tego właściwie się zaczęło. To było odkrycie, że te wszystkie urządzenia w fabrykach, wszystkie rzeczy, które mogą się komuś przydać, znikają. Są sprzedawane, rozdawane, zabierane. Jedyne, co zostaje we wszystkich i co nie jest nikomu do niczego potrzebne, to są formy gipsowe. I to było dla mnie dość takie mocne przeżycie, bo ja jestem wyedukowana jako projektant. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i zawsze my jakby jesteśmy trochę tacy przekonani, że najważniejszą tą esencją fabryki to jest ten projekt, to są te różne wzory, które w fabrykach istnieją, czyli to, co wnosi projektant, to, co wnosi właśnie to, co je odróżnia, to, co sprawia, że one są indywidualne. Tutaj się okazało, że to jest właśnie ta jedyna rzecz, która nikomu nie jest potrzebna. Poczułaś też się niepotrzebna? Ja nie, ale poczułam trochę, że te formy mają już tylko mnie. i że teraz moją rolą jest się nimi zająć. I tak powstała praca Bastards and Orphans, czyli Bękarty i Sierotki. Obiekty odlane z często niekompletnych form, krzyżówki porzuconych wzorów będące wspomnieniem po latach świetności fabryk. One nie są ładne, ale wydaje mi się, że są dużo prawdziwsze. Praca Moniki Patuszyńskiej, Bastards and Orphans, od jutra będzie można obejrzeć w Krakowie w Muzeum Etnograficznym w Domu Esterki. Wystawa nosi tytuł Skazitelność o fabrykach porcelany i zawiera także projekt Ewy Klekot i Arkadiusza Szweda Ludzie z fabryki porcelany. Mam właśnie w dłoniach książkę, katalog tego projektu Bastards and Orphans. Jest coś bardzo smutnego, przygnębiającego w tych dziełach. Nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi, no ale to jest o czymś smutnym. To jest o upadaniu, o zanikaniu, o odchodzeniu. Tak to właśnie też wygląda. Ale nikt nie powiedział, że sztuka nie ma być właśnie taka wywołująca takich emocji i wzruszeń. To jest bardzo ciekawe też, jak właśnie ten projekt jest interpretowany w zależności od tego, w jakim miejscu jest wystawiany. Monika Patuszyńska mówiła mi, że jeśli jest to galeria komercyjna, to jest to przedmiot pożądania. Jeśli jest to muzeum, to wtedy doceniany jest kunszt i technika, a jeśli festiwal designu, no to głównie zwracana jest uwaga właśnie na ten społeczny i ekonomiczny wymiar projektu. Więc ważne jest też miejsce, gdzie to oglądamy. Agnieszka Stępień, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Salon. Ciszę. Zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem.